na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Scholz zadeklarował, że Niemcy będą wspierać polskie ofiary, które doświadczyły hitlerowskiej okupacji. NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu przez Instytut Pamięci Narodowej za 2023 rok. We Francji kandydaci rezygnują z drugiej tury wyborów parlamentarnych w obawie przed historyczną wygraną skrajnej prawicy. Nie było rozmowy o reparacjach. Kanclerz Olaf Scholz zadeklarował, że Niemcy będą wspierać polskie ofiary, które doświadczyły niemieckiej okupacji. Szef niemieckiego rządu podtrzymał stanowisko Berlina, że sprawa reparacji dla Polski za agresję w 1939 roku i czas okupacji z punktu prawnego i formalnego jest zamknięta. Kanclerz Olaf Scholz mówił, że Niemcy będą wspierać polskie ofiary, które ocalały z II wojny światowej, bo czują się moralnie zaangażowani w odpowiedzialność, którą ponoszą. Premier Donald Tusk mówił, że deklaracja Olafa Scholza wynika z potrzeby strony niemieckiej. To w żaden sposób nie zastępuje tego, co Polska straciła z winy Niemiec. Ale to bardzo dobrze może służyć temu ponownemu otwarciu relacji polsko-niemieckich. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska nigdy nie zrzekła się prawnie skutecznie roszczeń do zadośćuczynienia od Niemiec za krzywdy II wojny światowej. Jeżeli pan premier zgadza się z niemieckim stanowiskiem, że doszło do jakiegoś zrzeczenia, to ja powiem tak, ja się nie zgadzam. Europoseł PiS i były wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk uważa, że spraw odszkodowań, zadośćuczynienia i reparacji nie uda się zamieść pod dywan. Aneta Pawłowska, Grać Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budżetu przez Instytut Pamięci Narodowej za 2023 rok. Kwota wydana w niegospodarny sposób szacowana jest na prawie 18 milionów złotych. Wiceprezes NIK-u Michał Jędrzejczyk powiedział, że chodzi m.in. o nieprawidłowe przeznaczenie pieniędzy na wynajem pomieszczeń biurowych w Warszawie. Wydatkowano ponad 7 700 000 zł w 2023 roku na najem pomieszczeń w nowoczesnym biurowcu w centrum Warszawy, których nie wykorzystywano do bieżącej działalności przez ponad 12 miesięcy. W jednym z biur utworzono centralny przystanek Historia. Kulturalno-edukacyjny ośrodek miał zajmować się popularyzacją historii poprzez nowoczesne technologie. Jak poinformował Maciej Andrzejewski z NIK, nieprawidłowości dostrzeżono również w przypadku dostawy wyposażenia obiektu. Ponad 370 tysięcy złotych zapłacił IPN w 2023 roku za 3 kapsuły multimedialne, które do końca tego roku nie zostały dostarczone. Pomimo tego potwierdzono ich odbiór w grudniu 2023 roku. Podczas kontroli okazało się, że płynęły one dopiero do Polski i w połowie marca 2024 roku znajdowały się na Oceanie Indyjskim w okolicach Madagaskaru. Dotarły ostatecznie do Polski po upływie 3,5 miesiąca od ich fikcyjnego odbioru. W tym tygodniu w związku z niegospodarnością IPN Izba złoży do prokuratury zawiadomienia wobec 4 osób. Będą one dotyczyć dyrektora Generalnego Instytutu, 2 jego pracowników oraz ochroniarza. We Francji setki kandydatów rezygnują z drugiej tury wyborów parlamentarnych w obawie przed historyczną wygraną narodowców. Chodzi o polityków lewicy albo centrum, którzy awansowali z trzeciego miejsca i chcą uniknąć rozproszenia głosów w drugim głosowaniu. Liczą na to, że tym sposobem skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe nie zdobędzie bezwzględnej większości w Izbie Deputowanych. Jak podaje dziennik Le Monde, z udziału w drugiej turze zrezygnowało 218 polityków. Pojedynki z udziałem 3 kandydatów miały odbyć się w ponad 300 okręgach, ale teraz dzięki strategii tzw. frontu republikańskiego liczba ta spadła do około 90. Polityczne negocjacje nie były jednak łatwe. Część centrystów nie chciała się wycofać z okręgów, gdzie może wygrać radykalnie lewicowa partia LFI. Sprzeciwiam się partii Zjednoczenie Narodowe, ale nie głosuję na LFI. To partia, która stanowi zagrożenie dla narodu. Powiedział Radiu France Inter minister gospodarki Bruno Le Maire. Wybrali hańbę i będą mieli hańbę oraz porażkę. Brzmiała liderka zielonych Marine Tondelier. Działania lewicy i centrystów mogą sprawić, że narodowcy nie zdobędą bezwzględnej większości, czyli 289 mandatów. Nie będą mogli rządzić samodzielnie. Pewne jest jednak, że partia Marine Le Pen wprowadzi największą w swojej historii liczbę deputowanych do niższej izby parlamentu. Stefan Folter, Polskie Radio. Zdaniem ukraińskich komentatorów apel Viktora Orbana o zawieszenie broni był najważniejszym elementem wizyty węgierskiego premiera w Kijowie. Szef węgierskiego rządu przekonywał Władimira Zełenskiego, że jedynie wstrzymanie ognia może rozpocząć proces rozmów z Rosją. Podczas spotkania węgierskiego premiera z Wołodymyrem Zełenskim z ust obu polityków padały deklaracje o potrzebie polepszenia relacji, ale najwyraźniejszy był apel Orbana o zgodę Ukrainy na zamrożenie konfliktu. Orban mógł przywieźć wiadomość albo od Putina, albo od Trumpa i to jest istota jego wizyty u nas, podkreśla kijowski politolog Mykoła Dawidiuk. Nasi politycy też postrzegają Orbana jako kanał kontaktów z Trumpem i Putinem. Wizyta Viktora Orbana odbyła się dzień po rozpoczęciu przez Węgry unijnej prezydencji. Interpretowana jest też jako nowe otwarcie w stosunkach Budapesztu z Kijowem, a stosunki te od wielu lat były napięte, m.in. z powodu lojalności węgierskich władz wobec Moskwy. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i może spaść przelotny deszcz. Od 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. Algo Wracamy ponownie, jesteśmy razem z Państwem do godziny 23 i w towarzystwie pewnej pani. Mabe Frat jest z nami w HCH. To jest artystka, którą szczególnie cenimy i artystka, która właśnie wydała nową płytę Sentir que nos habes i z tej płyty przed momentem jeden z fragmentów, Enfrente. No i jeszcze będzie więcej tych fragmentów, będziemy prezentować jej utwory z tej płyty, z albumów poprzednich i jeszcze różne współprace z innymi muzykami, bo Mabe Frati to jest od razu całe środowisko. Co należy wiedzieć o tej artystce? Jest wiolonczelistką, jest wokalistką, kompozytorką, pochodzi z Gwatemali, ale od lat działa na scenie alternatywnej Meksyku. I wokół niej rzeczywiście powstało całe środowisko różnych artystów, z którymi się pojawia. Ona sama nie występuje tylko jako Mabe Frati, ale pojawia się w innych zespołach. Ma jednego stałego współpracownika, który pojawia się prawie na wszystkich płytach. To Hector Tosta, czyli Ila Katolika. Co więcej, czy grała w Polsce? Owszem. Tak, grała. Zagrała jeden koncert w ubiegłym roku na festiwalu Unsound wraz ze Spółdzielnią Muzyczną i Hubertem Zemlerem. Czy będzie jeszcze grała w Polsce? Podobno tak. Proszę wypatrywać. Jesienią jakaś informacja ma się pojawić. Znaczy ona się pojawi wcześniej zapewne, ale jesienią lepiej nie wyjeżdżać z Polski, jeśli ktoś chce Mabe Frati zobaczyć. Ale pierwszy koncert rzeczywiście dała w Polsce w październiku ubiegłego roku. Dość regularnie wydaje płyty, tak jak powiedziałem, w różnych składach i z różnymi artystami. No i zawsze jest to taki rodzaj, powiedziałbym, trochę złamanej, bardzo osobistej piosenki. To może o tych wątkach osobistych i biograficznych jeszcze opowiemy za chwilę. A teraz dwa fragmenty z albumu Sentir que nos habes, czyli Oídos i Alarmas Olvidadas. Thank you. ser. El sol nos muestra cada día un poco de su ser. Ya no me entiendes, no quieres reconocer. La verdad es desafío. Y si no quieres salir de tu casa, te alcanza. Te va a besar. No tienes tiempo para dar tu opinión. Si la vas cortas para que no haya confusión. Mabe Fratti z najnowszej płyty Sentir que no sabes, dwa utwory. No i wracamy do trochę do historii, trochę do opowieści o obecnym statusie Mabe Fratti, który się zdecydowanie zmienił w ostatnich dwóch latach od czasu płyty Seraca Hora Podremo Santendernos. To już jest zupełnie inna historia. Chociaż zaczynało się bardzo skromnie. Zaczynało się od Gwatemali, gdzie Mabe Fratti się urodziła, gdzie kształciła się w czasie gry na wiolonczeli i właściwie, jak opowiada, żyła w dość dużej izolacji, dlatego że w Gwatemali skala przestępczości na tyle przerażała jej rodziców, że nie wypuszczali jej z domu poza lekcjami, a do szkoły poszła, do szkoły wyznaniowej, protestanckiej z internatem. I to no, nie przyspieszyło, że tak powiem, jakiejś socjalizacji i nie otworzyło jej na świat, ani świata przed nią. Dopiero wyprowadzka z rodzinnego kraju to zrobiła. Przeprowadzka do Meksyku. I też to jest niezwykle istotne w całej tej historii, kontakt z innymi artystami i to, że ta jej wiolonczela trochę zaczęła inaczej brzmieć, bo właściwie w każdej kompozycji jest obecna wiolonczela. Myślę, że Państwo to od razu na to zwrócili uwagę. Kiedy zapowiedzieliśmy te pierwsze utwory, to od razu zaczynały się one od brzmienia wiolonczeli. Wiolonczeli, która no, przez nią traktowana jest jako taki główny instrument melodyczny, ale czasami po prostu jako akompaniament. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście inne instrumenty. I najciekawsze chyba to u Mabe Fratti jest, co właściwie można zauważyć od samego początku, to, że te płyty traktuje jednak bardzo koncepcyjnie, że to są takie, powiedziałbym, opowieści zamknięte, że to są jej historie, jednocześnie też muzycznie. No, rzeczy może nie takie bardzo oczywiste, nie bardzo piosenkowe. I to jest w tym najpiękniejsze. No i całe to grono muzyków, których sobie znalazła w Mexico City, którzy okazało się, że tam jest scena alternatywna, w którą natychmiast... I co ważne, może wsiąkło. Jest trochę bezpieczniej niż... No, przeraża mnie, prawdę mówiąc, no ta opowieść o Gwatemali jako niebezpieczniejszej od Meksyku, który nie jest uważany za najbezpieczniejsze miejsce na świecie. No ale też prawda jest taka, że w tej chwili Mabe Fratti jeździ po całym świecie. Wszystkie właściwie miejsca, festiwale z ambitną muzyką są dla niej otwarte. Najnowszy album nagrywała po części, tam myślę, że te wszystkie partie elektroniczne, Willem Twee Studios w Holandii. To jest to miejsce, które odwiedzał również swego czasu Wacław Zimpel. Studio muzyki eksperymentalnej właściwie, więc stąd może ta płyta ma takie dwa oblicza. Jest to słodkie, piosenkowe, jest dużo melodii, ale gdzieś tam pojawiają się takie eksperymenty dźwiękowe również. Dlatego w tych dwóch światach Mabe Fratti żyje jednocześnie i to jest wspaniałe. Na trąbce grał Jakob Wick. Oczywiście jest także z nią stały współpracownik, czyli Hector Tosta. No i posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu tej najnowszej płyty, Descubrimos un Suspiro, a następnie wspólnego projektu z Hectorem Tostą, czyli Titanic właściwie, jeśli czytać z angielska, i Cielo Falso z albumu Vidrio. Pasan más los

supiera lo que quiero, si supiera lo que quiero desear, si supiera lo que quiero, si supiera lo que quiero desear, si supiera lo que quiero, si supiera lo que quiero desear, si supiera que quiero regresar. Mabe Fratti w dwóch odsłonach. Najpierw solo z najnowszej płyty, a później w projekcie Titanic z albumu Vidrio. To była ta jedna z płyt, które się ukazały w ubiegłym roku, dzięki którym Mabe Fratti ciągle w naszej świadomości istniała, chociaż o ile pamiętam, w zeszłym roku takiej solowej płyty pod własnym nazwiskiem to chyba nie było. Ale Titanic, kwartet właściwie Titanic, przyznaję, że przypomina mi trochę pierwsze dokonania Julie Holter. Taki sposób aranżowania utworów, powiedziałbym beztroski, jeszcze taki, w których wszystko się może zdarzyć. To bardzo mi to przypomina właśnie to, co robiła kiedyś Julia Holter. Oczywiście ostatnia płyta Julie Holter to jest, no powiedziałbym, jakby inny stopień wtajemniczenia i inne instrumenty, inny rodzaj wrażliwości. Ale coś, wydaje mi się, że te panie gdzieś łączy. No ale solowe dokonania Mabe Fratti to także trochę inna historia. Myślę, że cały czas porównania z Arturem Russellem są dość istotne. Chodzi o pewien rodzaj, no nie tylko o wiolonczele, no bo Russell był wiolonczelistą, Mabe Fratti również, ale to w jaki sposób ona traktuje instrument, w jaki sposób gra, zapętla, tworzy podkłady pod swój głos, to gdzieś tam rzeczywiście może tworzyć takie analogie. Może mniej już teraz, chociaż w kompozycji Alamares Olvidadas wydaje mi się, że akurat te związki z Arturem Russellem były dość widoczne. One się nasuwają choćby ze względu na to, że po pierwsze mamy do czynienia z wiolonczelistką, Artur Russell był wiolonczelistą, z gruntownie wykształconą osobą, która pisze piosenki. No i w wypadku Artura Russella też by to były piosenki i też były to takie melodie meandrujące, powiedziałbym, bardzo często tu nie chodziło o refreny, tylko chodziło o taką opowieść. I ta wiolonczela towarzyszyła wokalowi w partiom wokalnym. Tak, bardzo no charakterystyczny sposób. Istotne jest to, że nie ma, powiedzmy, gitary, która prowadzi tę linię melodyczną, czy też jest akompaniamentem, tylko wiolonczela. Stąd te porównania i zestawienia Russella z Mabe Fratti. No to jeszcze jedną artystkę możemy dorzucić tutaj do tej palety współpracowników, współpracowniczek i inspiracji, bo myślę, że też niedaleko tym światom do siebie. Claire Rasse, amerykańska artystka, taka prezentująca brzmienia intymne, można powiedzieć, takie opowieści intymne bardzo często. A w muzykę Mabe Fratti wpisuje się to idealnie i duet Hacia El Vacio był no, jednym z naszych ulubionych momentów tej przełomowej płyty sprzed 3 lat Sera Keahora Podremos Enterdernos. Thank you. Łusiu. Tak właśnie brzmi Mabe Frati i Claire Rousset w kompozycji z roku 2021. I Mabe Frati, cóż, wydaje mi się, że niezbyt często do pewnego momentu współpracowała z artystami pochodzącymi z innych ośrodków niż hiszpańskojęzyczne, ale powoli to się zmienia. I rzeczywiście ta Claire Rousset tutaj idealnie pasuje do estetyki i do takiej wizji muzyki Mabe Frati. Claire Rousset, artystka z Teksasu, która bardzo regularnie wydaje płyty. To jest trochę taki dziennik dźwiękowy momentami. To są też płyty o różnym charakterze. Jakieś właśnie takie krótkie nagrania łączące tekst bardzo często z jakimiś nagraniami z jej mieszkania, z jakimiś nagraniami życia codziennego, zwykłych rozmów, ale też z taką estetyką ASMR, czyli bardzo drobnych dźwięków, które gdzieś tam się tego słucha na słuchawkach, to robi to wrażenie, tak jakbyśmy podsłuchiwali gdzieś różne czynności wykonywane w domu na przykład. Dźwięki, te dźwięki zwielokrotniane wydają się zupełnie czymś innym. Oprócz tego wszystkiego, dość regularnie Claire Rousset nagrywa jednak takie płyty, powiedziałbym, no, z piosenkami. Bo chyba tak można określić album Sentiment. Tak, a ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że obie artystki przecięły się podczas ostatniego festiwalu Unsound, kiedy to występowała Claire Rousset i występowała również... Znaczy podczas festiwalu także występowała Mabe Frati. Natomiast no, z Claire Rousset wydaje mi się, że to jest taka historia, że ona właśnie sięga po różne formy. Bo z jednej strony mamy chociażby jej współpracę z Martyną Bastą, gdzie mamy długie kompozycje, długie formy, takie powiedziałbym ambientowo-dronowe. Z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, zapiski, jakieś urywki kilkuminutowe, które tworzą rodzaj dziennika i mamy właśnie piosenki. I na tej nowej płycie Sentiment, co przyznaję było jakoś tam dla mnie zaskoczeniem, mamy po prostu bardzo piękne piosenki, melodie zapisane i wykonane przez Claire Rousset. Nadrabiamy zatem i robimy mały skok w bok na płytę Claire Rousset właśnie, nieprezentowaną jeszcze przez nas. Płyta ukazała się w kwietniu tego roku. I słuchamy utworu Head. Giving you help. Claire Rousset ze swojej najnowszej autorskiej płyty Sentiment. Może jeszcze wróci osobno w programie HCH, ale dzisiaj gościnnie przy okazji prezentacji najnowszych nagrań Mapy Fratti. I to już jest właściwie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Claire Rousset przez moment, trochę w kontrapunkcie jako koleżanka Mapy Fratti, ale jednak ostatni akord należy do naszej głównej bohaterki, czyli właśnie do Mapy Fratti. To będzie utwór, który wypełniał przestrzeń Willi Medyceuszy w Rzymie, stworzony na zamówienie wytwórni Latency z Paryża. Kilkoro artystów z całego świata zostało zaproszonych do skomponowania takich utworów. Mapy Fratti była wśród nich. Jardín de los Espirales jest efektem zamówienia. Jacek Habryluk i Bartek Chaciński. I Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia. Thank you.